Przed chwilą minęła czwarta. Zgodnie z zapowiedzią. Piotr Ładaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na dzień dobry, dziś w budziku, 4 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa serdecznie. No właśnie, dzień dobry, za oknami ciemno i ciemno będzie przez cały budzik. To właśnie ten dzień, kiedy słońce, a zgodnie na razie z karteczką z kalendarza, wzejdzie po godzinie 6. Ale co ja tam po 6? Na razie chwilka po 4. Patrzysz, jak bezszelestnie skradam się przez sień i wtedy wiesz, ja ukradkiem cię dostrzegam, nic nie mówię i uśmiecham się. Kochanie, właśnie tak, nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie właśnie tu. Co przyniósł wczoraj wiatr, dzisiaj nie liczy się. Honolulu.

No i już 12 minut po godzinie 4. Witamy Państwa serdecznie, tych, którzy mają ochotę być budzikowym przodownikiem korespondencyjnym. Jest taka możliwość? Sposobności proszę szukać na trzy sposoby, a więc mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2273, no i jeszcze smsowo 71335. Proszę wydzwonić, wyklikać, odezwać się. A więc już teraz, wtorkowe trzy szybkie ciach, ciach. Was tinged with love and regret. Oh, my girl, my sweet, sweet little girl. Herself to sleep every night. Oh, my girl, my sweet, innocent girl. Taka chrypka wybaczalna o takiej porze. No, pięknie brzmi, 16,5 minuty po godzinie 4. No już po wszystkiemu pozamiatane. Szybciusieńko, raz, dwa, dziś. No chyba wszystko powiem, gdy powiem, że panowie. Ale nie do końca. Nie do końca dali sobie panią. No ale powolutku. Dzień dobry, panie Piotrze. Poranna kawa z napojem migdałowym. Proszę bardzo. Szybki spacer z psem w słuchawkach. I do pracy. To z pozdrowieniami od pana Bartka z Poznania i z podpowiedzią, co by tu jeszcze dziś zagrać, co by wyciągnąć z przysłowiowego koszyczka z płytami. No, będę się pozytywnie ustosunkowywał do takich propozycji. Pan Bartek z Poznania pierwszy, dziś SMS-owo. Telefonicznie pan Tomek, kierownik autobusu, przodownik telefoniczny dziś, informuje, że w Kielcach linia 25 na słuchu trójki, 6 stopni tylko, no tak, w Kieleckiem, a do tego bezchmurne niebo, ale chłodno, ale wciąż się trzymamy kruciaka. Kruciak dolny, kruciak górny, jak mawiała babcia, jak się lato skończy, to nawet, jak najdłużej, nawet jeśli chłodno, jak najdłużej w kruciaku, a na wiosnę w drugą stronę, jak najdłużej w szaliku i w czapce. No takie mądrości ludowe sprawdzone się przypomniały. Przy okazji sygnał pana Tomka, który jako pierwszy odezwał się dziś telefonicznie. No i jeśli mówiłem, że nie do końca, no to właśnie rodzynek w męskim gronie. Brawo, brawo. Pani Iwona z Nysy o tym, że za oknem, no, spokojniutko, termometr pokazuje 8, na niebie gwiazdy, księżyc. Tu się chyba klawiaturka wykopytnęła, bo jest na niebie gwizdy i księżyc. No mogą być i gwizdy. Dzień dobry. Być może będzie ładny dzień. Życzę wszystkim udanego dnia. Ciepło pozdrawiam z Nysy pani Iwona. Bardzo pięknie dziękujemy również. Wszystkiego dobrego w pierwszym sygnale mailowym. 18 minut po godzinie 4. I tak właśnie początek nowego dnia. Za chwileczkę kartka z kalendarza. A teraz tak spokojnie. Marta Zalewska. Spokojnie. Dzień dobry. To ładne te gwizdy. Chciałam być bardzo pewna siebie, jakby do mnie należał świat. Jak to możliwe, sama nie wiem, że tak bezbłędnie chciałam trwać. Czas jest porywów uzdrowicielem, tajemną siłą, która ma moc, co ogrom zmienia w niewiele. Zły zapał studzi, więc dziś ja spokojnie otwieram okno na świat. Pokornie uczę się kolejnych lat. Z wdzięcznością budzę się rano co dnia. Miłością darzę wszystko, co mam. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Reach out, touch faith. Czasem człowieka najdzie na Depeche Mode. 26 minut po godzinie 4. Jak zwykle o tej porze przypominamy. Budzikowe kalendarium. Sobie i Państwu trzy wybrane wydarzenia z historii. Dwa razy urodziny, jedna rocznica śmierci. Najpierw 1841 rok. 179 lat temu urodził się Antoni Dworzak, czeski kompozytor. Tworzył opery, symfonie, poematy symfoniczne, także oratorium Święta Ludmiła oraz koncerty, utwory kameralne i pieśni. Zmarł w 1904 roku. Z kolei w 1830, a więc 190 lat temu, urodził się Fryderyk Mistral, poeta francuski, autor poematów, epickich zbiorów poezji i dramatów. Jest laureatem Nagrody Nobla z 1904 roku. Zmarł 10 lat później. A w 1949 roku zmarł Ryszard Strauss, kompozytor niemiecki, autor oper, symfonii, Wydział Muzyki Kameralnej, uznawany za największego postromantycznego kompozytora ubiegłego wieku. Do najbardziej znanych jego dzieł należy Śmierć i Wyzwolenie, Życie bohatera Salome Arabella oraz Intermezzo. Ryszard Strauss zmarł w 1949 roku. No to takie trzy daty na rozgrzewkę przypomnień wybranych wydarzeń z historii. Więcej w kalendarzu muzycznym już za niespełna godzinę. Pan od pogody z najświeższą prognozą atakuje. No i zaatakuje. Za 3 minuty. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we're gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. No i już 4:30. Taki to właśnie summer time. Uważajmy rano na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Będą to co prawda mgły szybko zanikające, ale wciąż utrzymujące się na południu i na południowym wschodzie. I tam też w ciągu dnia pogodnie. W pozostałych regionach od północnego zachodu będzie się chmurzyć. Na północy może popadać, a wiatr na południu słaby. Poza tym umiarkowany, na północy porywisty. Na wybrzeżu dość silny, do 65 km na godzinę. Wiatr zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Na termometrach najniższa temperatura miejscami na północnym wschodzie, na północy oraz w rejonach podgórskich około 16 stopni. Poza tym do 21 w centrum, do 23 na południowym zachodzie. Ta najwyższa temperatura dziś u nas, a w Stanach Zjednoczonych, konkretnie w Kalifornii, rekordy temperatury. I o tym powiemy za kilka chwil. Wszystko osaczyły mnie nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki. Boję się, boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest. To jest ten kraj, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nie tolerancji, znieczulenia. Ważne jest, gdzie mieszkasz, w Łodzi czy w Trójmieście, we Wrocławiu czy w Krakowie, na południu czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem. To jest. Gorąco, gorąco, ale nie tylko. Także jak doczytuję prognozy za wielkiej wody, coś nieprawdopodobnego. Dotyczy to przede wszystkim miejscowości związanych z Los Angeles, ale nie tylko Kalifornii, także pozostałych miejsc, Denver w Colorado. No i jeśli doczytam więcej tych prognoz pogody dla Stanów Zjednoczonych, to podzielę się z Państwem, bo ja przecieram oczy ze zdumienia. Cóż tam za anomalie pogodowe. Na razie bardzo się cieszę, że Państwo trzymają się tej konwencji, że to niby coś na klawiaturce się wykopertnęło, bo proszę posłuchać, pani Kinga z Lubelszczyzny napisała, to już nie dzień dobry, good morning, ale normalny dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Wybudziłem się ze 2 godziny wcześniej i chyba zdrzemnę się jeszcze dzisiaj. Wymyszona pobudka to była. Chyba spóźnione efekty mijającej pełni, ale dobrego dnia. No to ładnie, mamy gwizdy na niebie i księżyc i do tego także wymyszoną pobudkę. To mi się podoba. Kto da więcej, zachęcam. Budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No fajna konwencja nam się zrobiła po tym wczorajszym cieście śliwkowym, do którego to jeszcze wrócimy. Dziś może takie wykopertnięte słowa, które nam się niby gdzieś tam jakoś tak dziwnie przytrafiają. Now we've been on that, 'cause it's time I hate it. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. McDonald's prawie zawsze przebojowo. No tak, doczytuję uważnie. Pożary w Kalifornii strawiły już w tym roku obszar blisko miliona hektarów. W 5 hrabstwach obowiązuje stan wyjątkowy. W Los Angeles odnotowano najwyższą temperaturę w historii. Ewakuowano kilka tysięcy ludzi. Blisko 50 tysięcy nie ma dostępu do prądu. A rozprzestrzenianiu się ognia sprzyja właśnie wyjątkowo gorące lato. Stacji pomiarowej Woodland Hills w Los Angeles odnotowano 49,4 stopnia Celsjusza. I to była najwyższa temperatura zarejestrowana w Los Angeles od 2006 roku. Wtedy to rekord wyniósł 48,3 stopnia Celsjusza. Ale prognozy zapowiadają nietypowe zjawisko atmosferyczne nie tylko dla Kalifornii, dla Los Angeles, dla tego gorącego stanu, ale w Denver w Colorado. Wczoraj w dzień temperatura przekroczyła 34 stopnie Celsjusza. No a najbliższej nocy w Stanach z poniedziałku na wtorek mają pojawić się przymrozki. Spaść ma także pierwszy w tym roku śnieg. No nie do wiary, co pan synoptyk ten amerykański wymyślił. Przepraszam bardzo, tak na chwilkę chciałem tylko przypomnieć, że właśnie przeleciała nasza ulubiona 4:44:44:44. Kto na trening biegowy? No to już. Biegusia. Ircia nasza kochana, także w nagraniu za późno już. No tak patrzę, za 12:05. No może nie przesadzajmy. Pan Jurek Żeglarz z nami, ahoj, dziś kawa żeglarska. Brzmi interesująco, już przygotowana. Na dzień dobry pani Ewa, mówi dzień dobry spod Beskidzia. Dobra wiadomość dzisiejszego poranka jest taka, że to też dzień marzyciela, nie tylko dzień dobrych wiadomości, więc... Jak dzień marzyciela, to nie bójmy się marzyć, zachęca do tego pani Ewa. W Bielsku Białej zaledwie 9 stopni, ale spektakl migocących na niebie gwiazd i bajecznie przykrywające miasto mgły sięgające niemal górskich szczytów zdecydowanie rekompensują niski wskaźnik na termometrze. Pięknego, jeszcze letniego dnia wszystkim słuchaczom życzę pani Ewa. Bardzo serdecznie dziękujemy za poranną korespondencję. Jutro będzie niespodzianka, pisze pani Mirka z Sandomierza. Ach, to mnie zaciekawiło i jestem wciąż w pełen podziwu tego, co wydarzyło się wczoraj, a wydarzyło się wiele i ciekaw jestem, w którymś z domów czuć było wczoraj ciasto drożdżowe, bądź nie, jak proponowała nasza słuchaczka, tak czy inaczej śliwkowe. W domu mówiącego te słowa jeszcze zapach się unosi, a smak... No tam pewnie prócz okruszków coś jeszcze zostało. Za to serdecznie dziękuję w imieniu pozostałych oblizujących się pani Mirce, która to dziś informuje, że w Sandomierzu 8 stopni w cieniu, opadów brak. Wczoraj wypadało się deszcz, padał przez kilkanaście godzin, a dziś już spokojnego dnia życzy pani Mirka. Tak się czepiłem tego PS. Jutro będzie niespodzianka. Co to może być? Mówiłem także przed chwilą, że wystart już na biegowej ścieżce 4:44:44 wystart odnotował pan Adam z Jarosławia. No i co? I obudność i nasłuch za oknem. Ale tylko 9 stopni i są gwiazdy i księżyc. Zimno w planach wtorkowa. Piętnacha do wybiegnięcia. No i z czołówką i z odblaskami. No to już mamy po tej ulubionej naszej, tak 5-6 minut. No to już pierwszy kilometr złamany. Teraz to już z górki. Z górki także u pana Piotrka w Harrogate jeszcze tylko 4 godzinki urlop. A to nadesłana informacja no to już to urwane. To już 3 z haczykiem. To każda godzina się liczy przed urlopem. Jeszcze tylko pakowanie i wylot po pół roku na wyspie. Już nie mogę się doczekać, pisze pan Piotrek, zbierania grzybów w kraju. A ponoć są. No i również nie może się doczekać pan Piotrek temperatury powyżej 20 kresek. Nie, to co tutaj niby 19 dzisiaj, ale odczuwalnie zdecydowanie chłodniej niż w ojczyźnie. To z Harrogate'u informacja wyspiarska, także uzupełniana od tamtejszych synoptyków. No, patrzę na prognozy pogody. Ma być pogodnie i ciepło, zależy w jakim regionie pan Piotrze będzie spędzał ten urlop, ale podejrzewam, że w najcieplejszym momencie dnia, w najcieplejszym mieście też będzie cieplej niż na wyspach. No i te na pewno bardziej sprzyjające warunki do zbierania grzybów. Tego życzymy. Samych sukcesów i takiego... A nie, to chyba przy wędkarzach tak się życzy. No w każdym razie prawdziwków co niemiara. 8 minut pozostało do godziny 5. Teraz pięknie zagramy. No, jakbyśmy od początku dzisiaj nie pięknie grali. No nie wiem, to już nie do mnie ocena, ale staramy się jak możemy. Tu dwoimy, troimy, by państwa zadowolić także muzycznie. Ze swej strony, bo nie tylko w tej warstwie słownej audycji. Stąd, ale nie sami. I Ktoś. I Jimmy Page. To na rozbudzenie. No i takie też sygnały od Państwa, a rozbudzające i bardzo dobrze odhacza na liście obudności pan Tomek na nasłuchu od 23, a dziś na trasie z Kruszwicy do Żerania. Pogodowy raport drogowy, chłodno, 10 plusów dodatnich i bezchmurne niebo. A propos tych informacji drogowych, jeszcze ważna informacja, może po godzinie 5 przekażę informację dotyczącą drogi krajowej numer 12 i 91, bo tam rozpoczyna się remont nawierzchni. No to za kilkanaście minut, myślę, ważna informacja dla jadących, podążających tą właśnie trasą. Wywołany do tablicy został także pan Sławek z Dzierżoniowa rowerkiem do pracy 9 stopni dziś. O proszę, a zagraniczną korespondencję uzupełnia także pan Sebastian. Czujnie na nasłuchu z Fioni, odczuwalna 14, nie ale pada i padać będzie przez cały dzień. Nie to, żeby słonecznie, ale słońca życzymy. Morgan z rana, Framydelfart, czujnie na nasłuchu. No piękne te sygnały od państwa. Nawet jeśli ma padać, to i tak jakoś tak optymizm przebija. Tak przynajmniej odczytuję te sygnały poranne. Ciąg dalszy, to mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji, także po godzinie 5. Przed 5 zagra i zaśpiewa Alanis Morissette, a na budziku za niecałe 4 minuty 5. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though nothing can give reprieve like they do, nothing can give a break for this soldier like they do. Here we are, I feel such rapture and my comfort is so strong. Oh, one head, it feels so I feel everything so deeply when I'm not medicated. And sure I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from. Oh!